Pokój pełen dymu, jebać czujnik. Wielkie łóżko, na nim tylko ja i dwie poduszki. Puste oczy, pełne kubki. Wszyscy wokół tańczą, więc dlaczego jestem smutny? W każdym klubie w Polsce dostaję największy hałas. Szukam pocieszenia, więc płaczę w Balenciaga. Ona pisze, że mnie kocha, a nawet ty nie widziała. A ja myślę o tobie i każdy każe spierdalać. Wyprzedany, wyprzedany klub. Piąty w tym miesiącu, a ja znów mam paranoję. Nie śpię myśląc o mym ojcu. Nie mówię, że się nie boję, bo się boję tak jak nigdy. A te dziki chcą na pisu, tylko boję zagraniczny. Teraz dla mnie zatańczą na na na. Szmato, jestem z bloku, o na na na. Spaliśmy w 10 na 2 na 2. Moja forza umie mówić ha ha ha. W pokoju hotelowym liczę łzy. Nie mam czasu na głupoty. Daj mi serce albo wyjdź. Daj mi więcej albo nic. Daj mi szczęście albo mil. Cały mój pokój pełen blizn. Nie zapomnij zamknąć drzwi. W pokoju hotelowym liczę łzy. Nie mam czasu na głupoty. Daj mi serce albo wyjdź. Daj mi więcej albo nic. Daj mi szczęście albo mil. To mój pokój pełen blizn. Nie zapomnij zamknąć drzwi. Hotelowym liczę kwit. Skarbie, gdzie jesteś ty? Chcę cię na sobie jak trip. Ja chcę żyć, więc daj mi żyć. Dwa pragnienia, jeden drink. Nikomu nie chcę się pić. Jest mi ciężko, bo na siłę nie ważyłem słów. Serce mniejsze niż kaliber, ale także sprawia ból. Liczę tylko na siebie, ona liczy na więcej. Powiedz coś, o czym nie wiem, powiedz mi to namiętnie. Zbiornik wylanych łez, o pojemności silnika. Czasem nie czuję się sobą. Nie wiem, czy oddycham, ona pyta mnie, czy chcę. Ja nie lubię takich pytań, tym dziwkom chodzi o seks. Ale niestety nie dzisiaj, bo dziś. W pokoju hotelowym liczę łzy. Nie mam czasu na głupoty. Daj mi serce albo wyjdź. Daj mi więcej albo nic. Daj mi szczęście albo mil. To mój pokój pełen blizn. Nie zapomnij zamknąć drzwi. W pokoju hotelowym liczę łzy. Nie mam czasu na głupoty. Daj mi serce albo wyjdź. Daj mi więcej albo nic. Daj mi szczęście albo mil. To mój pokój pełen blizn. Nie zapomnij zamknąć drzwi. W pokoju hotelowym.